nas towary złożył zmrok. Czemu to już siódmy wspólny rok? Miła ma, słowa kiepskim żartem spięte, płatek róży z liściem mięty. Miła ma to ty i ja, miła ma, brzegi rozdzielone rzeką, szampan i zważone mleko. Jak Państwo słyszeli, na trójkowym zegarze właśnie wybiła godzina czwarta. Zaczynamy Mikrokosmos. godziny 5 zostały 54 minuty. Tak dzisiaj będę odliczał właśnie wstecz, żeby było trudniej dla tych, którzy świętują i dla tych, którzy dziś pracują, bo to przecież różnie bywa. Taka odliczanka w dzisiejszym programie może się przydać i mam nadzieję, że Państwo będą odliczać razem ze mną. Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie, Ewa Wichrowska przy konsolecie. Zapraszamy na dwugodzinny mikrokosmos do samej 6:00. A w tym mikrokosmosie sporo nowych dźwięków. W zasadzie to prawie wszystkie utwory pochodzą z płyt, które właśnie się ukazały albo za chwilę się pojawią. I będzie to przegląd... myślę, że typowo mikrokosmiczny. Zresztą Państwo sami się o tym przekonają. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl, adres do studia, pod którym dyżuruję przez najbliższe 2 godziny i polecam się Państwu w sprawach wszelakich. 71335 to numer SMS-owy i nasza strona internetowa z mikroufolutkami na miejscu, zameldowanymi już niektórymi, mikrokosmos.info.pl. Przywitał nas zespół Slowdive, bo to jedna z najważniejszych informacji tego tygodnia. Przyjadą na tegoroczny OFF Festival. Z innych bardzo ważnych informacji koncertowych, które pojawiły się w tym tygodniu, no to Portishead. Portishead na jesieni w naszym kraju, to też bardzo dobra wiadomość. A z muzycznych i płytowych dobrych wiadomości jedna na początek. King Duke za chwilę pojawi się z nowym albumem. Kisses, baby, fear is all you. King Dude. Piszą państwo, że to taki trochę Nick Cave. Tak, tak, trochę takie lucyferowate granie. Trochę Nick Cave, trochę Woven Hand. Ta płyta nazywać się będzie Fear, jak lęk. I pojawi się za moment i właśnie taka się zapowiada. Troszkę straszna, trochę rock'n'rollowa, ale troszkę właśnie straszna. To amerykański zespół z Seattle. Pojawi się wkrótce cały album i ja wtedy do niego z przyjemnością sięgnę. Ten utwór Fear Is All You Know, ten album zapowiada, podobnie jak nowy album Woven Hand, zapowiada to nagranie. Likes it, see what we made. See what it is. Ależ to będzie płyta. Mówi się, że jest jeszcze brudniejsza niż dotychczasowe dokonania Davida Eugene'a Edwardsa. Nie wiem, przekonamy się wkrótce, kiedy ten album się pojawi, ale zapowiada się naprawdę smakowicie i chyba będzie właśnie jedną z naszych mikrokosmicznych ulubionych płyt. Cieszę się, że Państwu podoba się ta muzyka. Będzie takiej trochę w dzisiejszym naszym spotkaniu, ale teraz chciałbym wrócić trochę do przeszłości. To było 11 lat temu, kiedy antenę radiowej Trójki opanowało to nagranie. Citizen daylight into my room you softly pour, and I believe in love, I believe in love, bellissimo, mon amour, bellissimo, mon amour, mon amour, mon amour. Scattered database passengers, panic and styrofoam of yore, and I believe in love, I believe in love, bellissimo, mon amour, bellissimo. Genialny album brytyjskiej formacji Ilia, They Died for Beauty, 2003 rok. Album, który jest czasem nieznany, a czasem na nowo odkrywany przez wielu i wtedy sprawia ogromne wrażenie. Zresztą piękny to album, co ta próbka, mam nadzieję, pokazała. I pamiętam ten album, znam go prawie na pamięć. Jakie było moje zdziwienie, kiedy parę dni temu zobaczyłem album zespołu Ilia, nowy, z datą 2014, który nazywa się In Blood. Posłuchamy? Posłuchamy. I-L-Y-A. I tak sobie pomyślałem, jak bardzo może zmienić się zespół w ciągu 11 lat. Ale właśnie. No ale trzeba było zrobić research, trzeba było sprawdzić co i jak, co u nich słychać i tak dalej. Okazuje się, że to zupełnie inny zespół. Zupełnie inny zespół. Ten pochodzi z San Diego w stanie Kalifornia. Istnieje podobnie od parunastu lat. Nagrał kilka płyt. Brzmi to, przyznają państwo, całkiem przyjemnie i całkiem przyjaźnie. No i No cóż, no skoro mamy taką płytę zespołu Ilia, co prawda nie tego, o którym myśleliśmy pierwotnie, to się okazuje, że to całkiem ładna płyta jest. Thank you. Gomez to tytuł tego utworu, a chwilę wcześniej utwór Another Day amerykańskiego zespołu Ilja z płyty In Blood, płyty, która przed momentem się ukazała. No to skoro już ustaliliśmy, że istnieją dwa zespoły o tym imieniu, no to należało sprawdzić, co się dzieje u tego brytyjskiego, tego, który poznaliśmy zdecydowanie wcześniej. Otóż wydali nowy album. Each day. Nowego albumu, to jest ta stara Ilia, to jest ta brytyjska Ilia z nowego albumu Blind as Hope. No, potężną drogę przeszli od tego mrocznego trip-hopu do gospel na nowym albumie, ale ten album też może się trochę podobać. Choć zdecydowanie Państwu polecam tę nową, tę amerykańską, nową dla nas, nową Ilię amerykańską z Kalifornii. Dobrze, to odkładamy Ilię, to po prostu piękne imię jest i tyle, no, to niezależnie od tego, czy amerykańskie, czy brytyjskie. Odkładamy na bok, na moment, na chwilę i chciałbym sięgnąć teraz do piosenkarki, którą Państwo znają, to po pierwsze, nie wiem, czy ktoś rozpozna, po drugie, zaśpiewa utwór, który nigdy nie został wydany na żadnej płycie. Można tak, widocznie tak się da. Ale zanim wszystko wyjaśnię, proszę posłuchaj, to niecałe 120 sekund. The acorn carries an oak tree, sleeping but for a little while. Winter lies in the arms of spring, as a mother carries her child and never knows how wild the wind blows. A thought carries a universe, a seed carries a field of grain. Love lies in the arms of change, as a joy carries a pain and no one knows how wild the wind blows, how wild the wind blows. The acorn an oak tree, sleeping but for a little while. Winter lies in the arms of spring, as a mother carries her child and never knows how wild the wind blows, how czytam, Michał napisał, tymi dwoma Iliami mnie redaktor załatwił. No to teraz proszę posłuchać. To nagranie zostało stworzone, nigdy nie nagrane na płytę, przez Molly Drake, mamę Nicka Drake'a. Te nagrania pojawiły się tylko i wyłącznie w filmie dokumentalnym o Nicku. Nagrane chyba w wersji koncertowej tam. Molly Drake nie była nigdy gwiazdą muzyki jakiejkolwiek, ale po prostu sobie podśpiewywała czasami i nauczyła Nicka tworzenia piosenek w pewnym sensie. No skądś musiał się tego nauczyć. I w filmie dokumentalnym o nim pojawiają się pojedyncze fragmenty. Do tych fragmentów sięgnęła Tracy Thorn. Tracy Thorn? Everything But The Girl? Tak? Nie sądziłem, że kiedyś ta nazwa pojawi się w mikrokosmosie, a jednak te utwory są takie smaczne. Night is my friend, for when the busy day goes by, the sad and lonely I spend. And though I go from place to place, I seek and never find your face. Night is my friend, for when the lights are burning low and I am on my own, I close my eyes and then I know that I am not alone. For lovely nights, my friend. Takie smaczne i takie krótkie. Poniżej 2 minut. Oba utwory, które udostępniła Tracy Thorn, nie wiem, czy jest więcej, nie wiem. Może nigdy nie zostały w żaden sposób zarejestrowane i nawet nie da się tych utworów na nowo zaśpiewać, ale ten utwór, ten drugi, Night is my friend, no, mógłby naprawdę trwać dobre 6 minut i wcale by się nie znudził. I no piękne, piękne. Duet Everything But the Girl składał się, nie wiem czy istnieje, chyba nie, składał się z Tracy Thorn i Bena Watta. Ben Watt wydał właśnie nowy album. Not as good as I used to be at the late nights, but just look at me. I'm staking a claim in a young man's game tonight. Is it something that my old heart fears? Missed time chances, lost years. That means I'm taking aim at a young man's game tonight. Chance to leave a mark, imagining the answers in the dark. Such a simple step into the smoke and the light tonight. Who'd have thought I'd have turned this page? Should I act this out or act my age? Am I happy I came to the young man's game, where the bouncers know me by my name tonight? Make some noise, let's hear it for the girls and for the boys. For a moment be the same in the young man's game tonight. We're drinking Jaeger bombs, but we're still on our feet. Heroes in a wild conceit, fingering fame in the young man's game tonight. But every mirror just tells the time. You name a great fighter over 49. I should douse my flame for the young man's game tonight. Take off this paper crown, put these violins down, and renounce my claim on the young man's game tonight. Z Zespół Everything But The Girl nie występuje od 2000 roku, ale trzymają się razem, są razem, mają trójkę dzieci i wspierają się jak tylko mogą. A Ben ten album wydaje, o już nie wiem, po 20 latach od pierwszego solowego albumu, ale to bardzo dobrze, że się pojawia. Proszę wsłuchać się w następne nagranie, a zwłaszcza w tę gitarę, która będzie tam grała w tle. I drive out on the levels, through the village, past the church where we got married. And I can see for miles. And out there is the future. What's this standing in my way? Right now it's my past, and it's not moving fast. Some nights I'm out there on the levels, and the ditches and the fields are flooded by the river. Can see for miles, and I know it's only daylight that we all walk through, and everyone has wounds that heal with time, and I'll get over mine. Nights I'm out there on the level, and we're talking like we used to, but it's me who does the talking. And I'm out there for a while, and I can see for miles. Cztery i pół minuty do godziny piątej. Naprawdę. A na tej gitarze, co wydaje się nieprawdopodobne, ale jednak prawdziwe. Naprawdę. David Gilmour. Tak, naprawdę. David Gilmour. Z Benem Wattem. Utwór The Levels z albumu Hendra, albumu, który przed momentem się pojawił. No, proszę. Nowy David Gilmour w takim miejscu. Za cztery piąta. Dobrze. Powiedziałem David Gilmour. Proszę posłuchać jeszcze jednego nagrania. Mm-hmm. Of movie stars. No, heaven isn't very far. In the window, mannequins begin to itch and wish that they could know the temperature of snow. In the garden, fluttered pigeons and they disappear with us. Groomed coffee shop cannibals. Red lips howling.